Közleményt adott ki a Nemzetgazdasági Minisztérium, mert az Eurostat friss adatközlését, miszerint a magyar háztartások fogyasztása az uniós átlag 70%-át éri el, szerintük többen félreértették, és ebből azt a következtetést vonták le, hogy Magyarország az unió legszegényebb országa. Ez teljességgel nonsens és szándékos hazugság, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint közgazdaságtani egyszer egy, azaz alapvetés, hogy saját döntésük alapján jövedelmüket a családok elfogyasztják vagy megtakarítják. Így a fogyasztási adatok önmagukban csak korlátozottan értelmezhetők. Abból a szegénységre való következtetést tenni rossz indulatú csúsztatás, írták. A tények ezzel szemben azt mutatják, érvel a minisztérium, hogy a szomszédban zajló háború következtében a magyar családok óvatossági motívuma teljesen természetes módon megerősödött. Pont így ismerjük a magyarokat, mint akik félretesznek, mint akik tartalékolnak a jövőre, mint akik nem élik fel a tartalékaikat, meg nem élik fel a havi jövedelmüket a hónap végéig. Pont így ismerjük a magyarokat, mint akiknek olyan komoly tartalékaik vannak, hogy tulajdonképpen nem is szorulnak rá arra, hogy a saját identitásukból éljenek meg, hogy megalkudjanak a hatalommal, hanem ők polgárok. Polgárok lehetnek, hiszen van egy jelentős vagyonuk, amire támaszkodhatnak, visszamernek pofázni a főnöküknek a munkahelyen, hiszen sok havi tartalékuk van, őket nem lehet csak úgy megalázni, meg kiszolgáltatni, pusztán azért, mert a hónap végén a sárga csekket be kell fizetniük. Igen, a magyaroknak nagyon komoly tartalékaik vannak, és éppen ezért torzít ez a statisztika, nem fogyasztanak annyit, hát persze, hogy nem fogyasztanak, mert bölcsek, bölcs a magyar, és tartalékol a jövőre. Van egy olyan érzésem, hogy te elvicceled ezt a témát, miközben az ökológiai lábnyomot figyelembe véve én azt gondolom, hogy a magyar igenis tudatosan odafigyel arra, hogy mennyit fogyasszon, és erről a trackről, erről a kapitalista mindent megvásárlok, és alávetem magam a reklámok akaratának típusú szemlélettől igyekszik most már távolodni. Nem a háború miatt spórolnak, hanem egész egyszerűen meg akarjuk menteni ezt a földbolygót, hogy ez a kis Magyarország minél tovább éljen. Ez nem kapitalizmus egyébként, ez a túlfogyasztás, ez nem kapitalizmus, ez kapitalizmus ellenes. Ez éppen, hogy a kapitalizmust sérti, és a protestáns etikának a normáit sérti, ami itt Magyarországon a társadalomra jellemző, ez a kifejezetten az a protestáns etika, az ahhoz tartozó, Marx úgy hívta, hogy bővített újratermelés, visszafogják a tőkét, ezt a túlfogyasztást, hogy aztán visszaforgassák a saját vállalkozásaikba, és ilyen módon növelik a tőke erejüket, ezért látszik úgy, mintha Magyarország 70%-nyi annyit tudna költeni magára, mint amennyit az Európai Uniós átlag, szó sincs róla, tudna 70%-kal többet is költeni magára, csak nem magára költi el, hanem a vállalkozását teszi ezáltal ütésállóbbá. Itt a magyar társadalom ténylegesen a Max Weberi szellem elsajátításával, és hát ilyen módon a kapitalizmus élharcosává fejlődve tanúsítja azt, hogy hogyan kell a tőkével bánni. Nem felélni, hanem felduzzasztani, és abból egy vállalkozást sikeressé tenni. Ez a vállalkozás Magyarország, és sikeres. Igen, meg ami érdekes, hogy ugyanezek a rendszerint a kormány holtudvarából kikerülő vélemények, amiket most idézett a bejátszó, amik ugye azt mondják, hogy ezt ugye nem szabad elszigetelt adatként nézni, meg stb., meg hogy a magyarok bölcsek, meg stb., ezek elfelejtik azt hozzátenni, hogy na jó, ez világos, de van egy egyértelmű tendencia. És az egyértelmű tendencia az, hogy két hónapra, vagy nem tudom mikor jönnek ki ezek az Eurostat statisztikák, a magyar emberek nagy általánosságban egyre többet fogyasztanak. Mi történik, kérdezem akkor én. Két hónapra egyre bölcsebbek vagyunk? Már bölcsebbek vagyunk, mint a bolgárok? Azt már tudom, hogy bölcsebbek vagyunk, mint a románok, stb. Minden esetre van ennek az egész beszélgetésnek, ennek az egész diskurzusnak. Ez egy bölcsességskála akkor, nem? Tehát minél lejjebb vagy, annál sikeresebb vagy, annál bölcsebb vagy. Tulajdonképpen, igen. Figyelj, mindenkinél ugyanannyi pénz van, csak az ostobák elköltik magukra, sportcipőket vesznek belőle. A bölcsek... Nem vállalkozást építenek. Igen, nem vállalkozást építenek, meg tudod, nem gondolnak a jövőre. A magyarok már a 2030-as évekre tartalékolnak, és majd meg lehet nézni 2030-ban, hol lesznek azok a könnyelmű államok, amelyek most elköltik magukra a pénzt. Igen. Egyébként van ennek az egész beszélgetésnek a magyar fogyasztásról, meg itt a Eurostat statisztikájáról egy ilyen különös pikantériája, nevezetesen az, hogy hát ezt nagyjából két havonta előhozzuk, és két havonta kikerül a HVG címlapjára, meg két havonta megbeszéljük, de nekem az a benyomásom, hogy ez tulajdonképpen diskurzus a diskurzusért. Tehát ez nyelv a nyelvért, és nincs senki, aki az ezzel kapcsolatos nagyon mindennapi, nagyon konkrét élményeket belekötné a nyelvből a politikába. Tehát nincs ilyen. Az a kérdésem, hogy van-e baloldal, ami ezt megtehetné Magyarországon, ami ebből képes lenne a nyelv politikát építeni, ebből ezt a diskurzust képes lenne átszervezni a politikába, és mivel ez egy retorikai kérdés, nyilvánvalóan nincs ilyen baloldalunk, kérdeznélek téged különösen, hiszen rólad, javíts ki, ha tévedek, de tudom, hogy ez a szolidaritás, stb., tehát a klasszikus baloldalhoz hozzáköthető értékek, ezek közel állnak hozzám is egyébként a maga módján, de téged különösen kérdeznélek arról, hogy azon túl, hogy eltakarítjuk a Gyurcsányt, és már pedig a Gyurcsány nem fog eltakarodni, mert aki ezután a választás után szerintem még reménységeket táplál arra, hogy nincs valami íratlan vagy írt háttérmegállapodás a Gyurcsány Ferenc és a hatalom között, az naív. Mindenesetre azon túl, hogy eltakarodik a Gyurcsány, ugye arról a színpadról, ahol a baloldal Magyarországon építkezhetne, ezen túl hogyan váljon a baloldal politizáló erővé, hogyan lehet baloldalt, baloldaliságot építeni, hogyan lehet a fogyasztás problémáját, a mindennapok megélhetési problémáját konstruktívan beleszűni a nyelvből a magyar politikába? Hát azzal, hogy a DK, illetve a DK pióca pártja, az MSZP, illetve az MSZP pióca pártja, a Párbeszéd eltűnnek a politikából, tulajdonképpen a baloldal újjáépítésének a nagy nemzeti küldetése félig már teljesítve is van, hiszen a rothadék az eltakarodik. Az a rothadék, amihez aztán jöhetett bármiféle baloldali alternatíva, hogy leváltsa, valójában hozzárothat, mert ez a rothadás, ez fertőz. Ez a rothadás, ez terjeszkedik. És így lett az LMP-ből is a politikai alternatíva hiánya, vagy a politikai alternatíva képtelensége. Na most én azt hiszem, hogy ha majd egy nap a baloldal újra akarja építeni magát Magyarországon, annak a nulladik lépése az lesz, hogy ezzel a rothadékkal, ezzel, ami elkártyázta a köztársaságot, felszámolta a baloldalnak a beágyazottságát, vagy a hitelét, vagy bármiféle kormányzó képességébe vetett illúziót, ezzel zéró tolerancia, ezzel vörös vonal válaszol el. És számot hermetikusan. És számot vett. Tehát én azt várom, hogy ugyanaz az értelmiség, aki eddig ezt a politikát felkarolta, stb. Egyébként, aki egy olyan baloldaliságot karolt fel, ami nyomokban sem tartalmaz különösebben baloldaliságot, elemeket. Ugyanez az értelmiség kiálljon, nem tudom, az Élet és Irodalom címlapjára, meg a HVG címlapjára, meg a Magyar Narancs címlapjára, stb. Lehet, hogy nem vagyok teljesen méltányos azt illetően, hogy hova sorolom be ezeket a médiumokat, de hogy kiálljon ezekre a címlapokra, és mondja el ezt az embereknek, hogy ezt elrontottuk. Mi a jó, ez bizonyos értelemben a mi felelősségünk, mert nem csak a Gyurcsány meg a baloldali pártjai vannak, hanem az az egész értelmiségi kulturális bázis létezik, ami ezt a politikát nem tudom hány évtizeden keresztül fenntartotta és érlelte. Ez, amiről beszélsz, ez félig megtörtént. Tóta V. Árpád, aki néhány hete még DK-s volt, hitvalló DK-s, most már ott tart, hogy Gyurcsány szólítja fel a távozásra, konstatálja az ellenzékváltást, ugye most már csak a saját nevének, meg a saját megítélésének, meg a saját hozzáértésének, meg a saját józanságának a megmentése mentén is csak ezt teheti. Arról persze szó sincsen, hogy Tóta V. Árpád bármit is tévedett, bármiben is tévedett, hogy Tóta V. Árpádnak a szerepe a Gyurcsány kormány mellett, a kiállása a Gyurcsány Ferenc mellett esetleg hozzájárult a köztársaság bukásához, esetleg hozzájárult Orbán Viktor kétharmadához. Ez a felelősség természetesen nincs elvállalva. Mostanáig mindenki mindent jól csinált, Gyurcsány Ferenc is mindent jól csinált, Tóta V. Árpád is mindent jól csinált. Most van az a pillanat, 2024-ben, 14 év Orbán rendszer után, hogy Gyurcsány Ferencnek távoznia kell, hiszen Magyar Péter leváltotta őt. De ennyi. Hát Kunhalmi Ágnes példáján éppen azt tapasztaljuk, hogy még mindig a régi diskurzus él, hogy minden helyzetben erőt kell demonstrálni, minden helyzetben azt kell neked eladni a választók felé, illetve a nem választók felé is, akik éppen nem tartoznak a te táborodhoz. Amit Robi is elmondott, hogy te soha nem hibáztál, hogy te kvázi a dolgok fölött állsz, és a helyzet alakult úgy, amiben te már nem tudsz megfelelően beleilleszkedni. Tehát az a fajta felelősségvállalás, amit te mondjuk elvársz, az nem biztos egyébként, hogy a mai politikai kultúrában egy kifizetődő dolog. Bár ugye Magyar Pétertől most már 2-3 alkalommal láthatunk bocsánatkérést, és lehet, hogy éppen ő lesz az, aki átírja, jé, kimondtam Magyar Péter. De már előtte elhangzott talán Orbán és Gyurcsány is. Szóval... Helyes, tartsuk a sorrendet. Igen, a fontossági sorrendet. Igen. Szóval az a fajta politikai nyelvezet, amit lassan beszivárogtat, lehet, hogy éppen Magyar Péter, de talán Márki-Zay Péter esetében is láthatunk hasonlókat, az megváltoztathatja ezt szerinted? Rövid távon, vagy akár hosszú távon azt, amit mi itt Magyarországon tapasztalunk, hogy minden helyzetben szuperhősként próbálnak viselkedni ezek a politikusok, és csak a holttestükön át ismernék el, hogy egyébként az az irány, amit ők követtek, az hiba volt. Figyeljetek, ha szerintem lesz rendszerváltás, talán lehetek annyira ambiciózus, hogy ezt a fogalmat használom, de hogyha lesz rendszerváltás, akkor erre megvan az esélye. Engem nem lehet arról meggyőzni, hogy az Orbán rendszert klasszikus értelemben vett baloldalról lehet legyártani. Leváltani. Méghozzá azért, mert ez a klasszikus értelemben vett baloldal, ez egyrészt ma nem létezik, másrészt az ezeket az elemeket nyomokban tartalmazó megnyilvánulók, ezek elfelejtették, hogy mondjam, megspórolták maguknak azt a nagyon komoly, nagyon mély szellemi feladatot, hogy a maguk baloldaliságát a nemzetnek az eszméjével összeegyeztessék. Ez a szellemi munka, ez a rendszerváltás óta nem történt meg. Megtörténhetett volna, hogyha a magyar baloldal rendszerváltás után nem olyan irányt vesz, nem olyan poszkommunista hagyatékból épül föl. Így van. Szerintem a nulladik lépés az az, hogy egy magát hitelesen baloldaliként apostrofálni képes ember kiáll az emberek elé, és jó mélyen a szemükbe néz, és azt mondja, hogy gyerekek, ott hagytunk titeket. Ott hagytunk titeket, és nem... Én a választás másnapján hisztérikusan röhögtem azon a DK-MSZP eredményváron. Tehát esti mesének néztem, és azzal ringattam magam alvásba. Valami elképesztően szürreális volt, hogy ugyanezek az emberek, akik egy évtizede vagy két évtizede ott állnak, és nyilvánvaló, hogy az elsődleges akadályát képezik annak, hogy ez a nyomorult rendszer ez valaha le legyen váltva, ezek még mindig képesek ott bazsajogni, és olyan ostoba kliséket mondogatni, hogy hazai baloldal volt, van és lesz. Az embereknek nem a baloldallal van bejük, Ágnes, az embereknek veled és a te barátaiddal van a nagyon legitim problémájuk. Ez a rendszer, ami most van... De ezt most belátta, nem? Hát ezért mondott le. Tehát az irány az marad, de nem én látta távozom. Nem látta le, mert még az országgyűlésben továbbra is ott lesz. Ez csak és megígérte, hogy nyerni fog a következő választások. Ez a rendszer, ami most van, és ha már itt tartunk, én megváltoztatnám az előbb felállított sorrendet Gyurcsány és Orbán viszonylatában. Ez a rendszer, ami most van, és túl képletes leszek, az előző rendszer, a Gyurcsány rendszer végbérrendszerén keresztül jött létre. Ezt nem lehet megkerülni, azt a feladatot, hogy azt mondjuk, hogy ott hagytunk titeket, és ott hagytuk nem csak a baloldaliságnak az eszmeiségét, mert ezek még mindig túl magasztos fogalmak, hanem ott hagytuk a nemzetet. Nincs kapcsolatunk, nincs kötődésünk a nemzettel, nincs kapcsolatunk azokkal az emberekkel, akiknek az elsődleges hívószó a hazaszeretet. Lehetséges, hogy nem vidéki, barbár, sutyóként kéne őket elsősorban apostrofálni, hanem ez lenne a politikának a lényege, ugye, megpróbálni az emberekkel kapcsolatokat teremteni azokon az értékeken, azokon a nyelven keresztül, ami az embereknek otthon élményt nyújt. Ezt a szellemi munkát a baloldal nem végezte el, és amíg ugyanez a garnitúra ott marad, addig nem is fogja elvégezni. Kölcsey Ferenc fogalmazott úgy, jelszavaink halának haza és haladás. Ezzel azt fejezte ki, hogy a 48-as eszme egyszerre a nemzeti eszme, és egyszerre a polgárosodási eszme. És ezek szétválaszthatatlanok egymástól, ahogy egy érme, fej és írás. És a fej nem kiátszható az írás ellen, az írás nem kiátszható a fej ellen, hanem ők így együtt egy érme. Pusztán a fej egy érmét nem ad ki. Pusztán az írás egy érmét nem ad ki. És itt Magyarországon a súlyos probléma az, hogy az egyik kurzus felteszi az identitását a haza tagadására és a haladás állítására, ez a balliberális kurzus. a népnemzeti kurzus megfordítva, ki felteszi az identitását a haza megvallására és a haladás tagadására. És ilyen módon mind a kettő kifosztja 1848-nak az eszményét. Mind a kettő kifosztja, az egyik a polgárosodást tagadja meg, a másik az meg a nemzet tudatot tagadja meg. Az a helyzet, hogy itt a probléma nagyon súlyos. Nagyon súlyos, itt identitásbeli probléma van. Nem baloldali a baloldal, hanem neoliberális a baloldal. Ez az igazi probléma, hogy valójában nem baloldaliak, és most kétségbe esetten, mint akik futtak a pénzük után, próbálják helyreállítani a maguk baloldaliságát, de ez így már nem megy. Ez nem megy meg, mert az a helyzet, hogy ha a DK tényleg szociáldemokrata párt lenne, ahogyan Dobrev Klára hazudja, akkor Tóta V. Árpád már réges-régen faképnél hagyta volna őket. Hát Tóta V. Árpád a legneoliberálisabb véleményformáló személy Magyarországon. Az a tény, hogy Tóta V. Árpád néhány héttel ezelőttig még DK-s volt, az pontosan azt bizonyítja, hogy ez az identitás megvallás, hogy a DK egy szociáldemokrata párt, ez egy hazugság, ez egy identitás hazugság, és a Tóta átlátott ezen a hazugságon, azt mondta, hogy jó, hát ezt mondja, mert hogy ezt kell most politikailag hazudni. De valójában, ha tényleg szociáldemokrata párt lenne, hát mit keresne ott Tóta V. Árpád? Itt van egy identitás szédelgés, meg egy identitás hamisítás, amivel a mai napig nem számoltak el. Egy baloldali párt nem akarja privatizálni a társadalombiztosítási rendszert, könyörgöm. Néhány évvel ezelőtt engem meghívott az ifjú MSZP, hogy tartsak nekik előadást, vagy beszéljek arról, hogy mi a baloldaliság, meg merre kéne, hogy tartson a baloldaliság, és valahogy úgy nevezték magukat, hogy ők a Kis Péter platform, vagy valami ilyesmi, és volt egy Kis Péter kép a falon. És így néztem rájuk, hogy Kis Péter, ti tényleg Kis Péterre hivatkoztok? Ti Kis Péter személyével akarjátok a baloldalt megújítani, vagy a baloldalt versenyképessé, vagy a baloldalt szavazhatóvá tenni Magyarországon? Hát addig fogtok süllyedni, és addig fogtok lepusztulni, és végül aztán megsemmisülni, amíg ehhez a Kis Péterhez tartjátok magatokat, hát a bukásotokhoz láncoljátok magatokat. Majd akkor lesz baloldal Magyarországon, amikor annak a képnek a helyét, a Kis Péterrel, majd elfoglalja egy két Lianna fotó. Majd amikor a két Liannából vezeti le a baloldaliságát valaki Magyarországon, akkor lehet jövője a baloldalnak Magyarországon. Lehet, hogy majd a Gulyás Márton lesz az, aki majd megszervezi ezt. És csak remélni tudom, hogy ez az a Gulyás Márton lesz, amelyik egy erős és vörös vonalat húz önmaga és az a posztkommunista baloldal közé, és nem az a Gulyás Márton lesz, amelyik a Karácsony Gergellyel ölelkezik akkor, amikor Karácsony Gergely éppen választást nyer. Talán a Gulyás Márton is belátja, hogy a baloldal éppen a posztkommunista örökség nyomán semmisült meg Magyarországon, és hogyha ezeket a szálakat Gulyás Márton átmenti a jövőre, a jövőnek, a jövő baloldaliságának, akkor valójában a bukáshoz láncolja magát, és folytatódik az a történet, amivel éppen leszámolni kéne. Ugye ebben a posztmodern és neoliberális környezetben talán túl nagy elvárás az, hogy az olyan jelszavakat, mint például nemzeti érzés, nemzeti eszme, baloldaliság, szociáldemokrácia, stb. Ezt valamiféle értékkel fel tudjuk tölteni, és ezt el tudjuk adni a mai szavazóknak. Én úgy tekintek a társadalomra egyébként, mint a futballszurkolókra, és például a nemzeti eszmét is olyan módon tudják nekik eladni, vagy olyan módon tudja mondjuk Orbán Viktor leszállítani, hogy te mondjuk örülsz a válogatott góljának, akkor te jó hazafi vagy. Ha te Csobot Kevinnel együtt a levegőbe tudsz ugrani, és tudsz örvendezni, akkor te megéled a magyarságodat. Tehát mémekbe kapaszkodnak, mémeket gyártanak le a számunkra, és ezek a mémek szervesen nem kapcsolódnak már valódi értékekhez, valódi érzésekhez. Tehát én úgy tekintek egyébként a társadalom nagy részére, hogy az emberek többsége, mint ha az űrbe kilöknénk őket, így lebegnek a semmiben. És akkor jönnek ezek a jelszavak, amiket felírunk a tábláikra, az szépen megragadja a kezébe, és akkor éppen adott politikai csoporthoz, vagy politikai vezetőhöz csatlakozva azt skandálni kezdi, de hogy nincs mögötte valós tartalom, nincs fedezet ennek. Nagyon fájdalmas az, amikor egy nemzet a saját önazonosságát sportteljesítményekből vezeti le. Az már egy nagyon súlyos válságot jelez. A sportteljesítménynek való öröm az nem a magyarság tudatforrása kéne, hogy legyen, hanem csak egy teljesen mellékes jele a magyarság tudatnak. A magyarság tudat forrása, vagy egy nemzeti identitás forrása, az az irodalmi, kulturális, történelmi múlt kellene. Naív, kis naív. Kellene, hogy legyen. Az úgy volna egészséges, és amúgy, amikor a Csobot Kevin gólt szerez, természetesen örülünk neki, de nem ennek nyomán vagyunk magyarok. Én ezzel egyetértek és vitatkozom. Egyetértek veled abban, hogy nem ennek nyomában vagyunk magyarok. Másrészt én a magam részéről mindig szkeptikus vagyok azzal az értelmiségi állásfoglalással kapcsolatban, amit egyébként a Magyar Péter kapcsán gyakran hallok, hogy már pedig ezek nem azok az értékek. Már pedig ez egy jobboldaliság. Már pedig valami máson kellene, érted, normatíve megfogalmazni, hogy mire kéne építeni. Csak szerintem ugyanez az értelmiségi állásfoglalás az azt hagyja figyelmen kívül, hogy a politika mindig a meglévő lelki agyagból épít. A politika mindig a meglévő lelki agyagra, és a Magyar Péter pont azért volt sikeres, egészen a választásokig, most nem tudom mennyire sikeres éppen. A Magyar Péter pont azért volt sikeres, mert nem moralizált, és ne ragudj, nem akarlak téged összemosni a moralizálással, de realista volt azzal kapcsolatban, hogy a magyarság köntöse az egy bizonyos lelki matériából van szabva, és ezzel lehet valamit kezdeni. A kérdés, hogy a baloldal számára mi az a köntös, amiből politikát lehet szűni.